توحید کے بیانات کر رہے تھے علماء, تو نے کہا یہ بیچ میں تصوف کا بیان کرے گا. ماشاء اللہ توحید کے جب بیان کرتے ہیں نا تو منہ سے جھاگ نکلتی ہے, سوت نکلتا ہے, ویسے اچھلتے ویسے نعرہ لگاتے ہیں جی کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے. وہ ختم ہو رہے جب ہمارے بھائی بھائی جو ہے ایک توحید کا بولنا ہے اور ایک توحید کا برتنا ہے. بولنا ہر کوئی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, برتنا کوئی کوئی کر سکتا ہے. اور توحید کے برتنے کی میں آپ کو ایک مثال دوں, جس پر شہید منظر رحمۃ اللہ علیہ کو اجاز یوسف نے کھڑا کیا, سوال جواب ہوا, مکالمہ ہوا, اگر شیخ نے حیات صاحبہ کے آخر میں لکھا اس کو حیات صاحبہ کے آخر میں اس مکالمے کو لکھا ہے. اور ایک رومان لکھا ہے کہ اب بڑی جہاد کلمۃ الحق ہند سلطان جاہد, افضل جہاد کلمۃ الحق ہند سلطان جاہد, کہ افضل جہاد جو ہے وہ حق کا بول بولنا ہے سبگیر بادشاہ کے سامنے. جو مکالمہ ہوا تاریخ میں یادگار مکالمہ, اور اس میں جواہر میں ساری باتوں میں لاجواب ہوتا رہا جائے گی جزرف آخر میں اسے کہا کہ میں اب آپ کی آپ کا سر تن سجدہ کرنے والا ہوں. تو اس وقت انہوں نے کہا اگر میں آپ کو اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو کیا میں آپ کو معبود نہ بنا دیتا؟ اگر میں نے آپ کو زندگی کا موت کا مالک سمجھا ہوتا تو پھر میں آپ کو اپنا معبود نہ بنا دیتا. جب شہید ہوئے بہت بڑا خون نکلا, درباری تحریر سے پوچھا جائے تو لوگوں نے کہا لوگوں کو قدر کرتے خون نہیں ہوتا ہے, اس آدمی کا بہت خون نکلا. ہم نے کہا بعض ان لوگوں کا خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے. اس لیے مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں کہ لوگوں کو سوچنا جاتی ہے اور دماغ کے ایسے جگہوں پر اثر ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ خشک ہو سارا جمع ہو جاتا ہے اندر کے اجزاء میں, اندر کے موقع جمع ہو جاتا ہے, باہر نہیں نکلتا. میں کہا آپ کے قتل کس آدمی کے دل پر قتل ہونے کا ایک ذرا خوف نہیں تھا؟ میں جو کشمیر کے اجتماع پر جا رہے تھے نا تو میں نے صاحب سے کہا کہ درد کرنے کا انہوں نے مجھ سے کہا ہے سورہ فاتحہ کا درد کرنے کا رضا ہے, اور کچھ حوالے مجھے لکھ کر دے دینا. تو میں ایک حوالہ لکھ کر یہ دیا کہ عبادت جو ہے عبادت یا کنام یا کنستاری عبادت کا اظہاری روک تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا, اجانا جھکنا, رکوع, قدموں میں گر جانا, سجدہ, یہ عبادت کا اظہاری پہلو ہے. اور عبادت کا باطنی پہلو جو ہے وہ جیسے ظاہری پہلو تین چیزیں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا, آگے پاس جانا, جھک جانا. اس لیے مجھے اسلام کرتے کوئی غریب بھی جھکے نا تو سر پیسے پکڑ کر اچھی رہتی ہے. اسلام کرنے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں, اچھی رہتا جو اپنا پتہ چل رہا ہے. تو یہ تین عبادت کے غیر پہلو ہوئے, اور عبادت کے باقی پہلو خوف, شوق, اعتماد. خوف, شوق اور اعتماد کہ اگر عبادت کا باطنی پہلو دے رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ خوف آپ کے قلب میں کس کا ہے؟ اگر تو اللہ کا ہے تو آپ نے اللہ کا اعلان مانا ہے, اور اگر اللہ کا نہیں ہے تو دل کا خوف دل میں زیادہ ہے, گویا اعتقادی طور پر نہ عملی طور پر آپ نے اس کا اعلان مانا ہو اس پرکار کا کیا ہے گوئے دل نہیں ہے بھلے کا مدد کا بلا علاج ہوا. کیا تم نے کوئی ہاتھ دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا اعلان بنا لی. تو خوف جس کا خوف قلب میں بیٹھا, جس کا خوف چھا گیا, گویا آپ اس کی الوہیت کے دائرے میں ہیں. تو خوف اور خوف وہ باطن کی باطن کا ادارہ ہے, فیکلٹی ہے باطن کی, ہاں جی, اور باطن کی استعداد ہے اور باطن کی کیپبلٹی ہے, استعداد اور کیپبلٹی ہے. تو رائے بند میں بھائی الجواب صاحب کا ترجمہ کر رہا تھا اردو کے لفظ کا انگریزی بلند سے جی, تو اس میں لفظ آیا استعداد, انہوں نے بولا تو میں نے استعداد کا ترجمہ کیا گٹس. یہ پرانے زبان کی بھی ہے, پرانے زبان کی بھی ہے جو ہے آج کل کے پی ایچ ڈی سے زیادہ انگریزی لمبا لیتے تھے, والے تو خود انگریزی بہت زیادہ بول سکتے ہیں لیکن کبھی انگریزی نہ بات نہیں کرتے, انگریزی کا لفظ دن بولتے. جب میں اس کا استعمال کا ترجمہ نہ کر سکا گٹ تو انہیں پھر وہ یہ روپا دیا کیپیبلٹی, کیپیبلٹی استعمال. تو خوف وہ باطن کی استعداد ہے جو انسان کے زندگی کے سارے اعمال کو متاثر کرتی ہے. لہٰذا تو کس کے خوف کے ماتحت ہو کر استعمال کر رہا ہو رہا ہے, جس کے خوف کے تحت ماتحت ہو کر استعمال ہو رہا ہے, عملی الوہیت تہذیبی کی ہے قلب میں. خوف کے بعد پھر جو ہے تو شوق ہے, دوسرا ادارہ باطن کا شوق ہے. جو باطن کا دوسرا پہلو ہے کہ شوق جو ہے تو وہ اس کے لیے ہو. اب شوق کا جب تقابل آئے, جب شوق کا تقابل آئے تو اس میں جب اللہ کے غیر کا شوق اللہ کے شوق پر غالب آ گیا تو گویا اگر کالی طور پر تو نہ بھی ہو, عملی طور پر تو نے رضا کو الہ مان لیا, کیونکہ شوق اللہ کے غیر ہے. تو غیر کا دوسرا پہلو جو ہے وہ شوق کے خوف ہو گیا, شوق ہو گیا. اور شوق اور محبت جو ہے یہ کیسی چیز ہے کہ یہ بھی انسان کے سارے آزاد کو اپنا غلام ماتحت بنا کر سارے انسان کے آزاد کے آواز پر یہ چیز چھا جاتی ہے. یہ استعداد یہ سب پر چھا جاتی ہے, یہ ملکہ سب پر چھا جاتا ہے. تیسرا کیا خوف ہو گیا, شوق ہو گیا, تیسرا اعتماد اور بھروسہ, اعتماد اور بھروسہ. اعتماد اور بھروسہ کس پر ہے؟ تو اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر ہے, اپنے آپ دل کو ڈبو لے آدمی, پیسوں پر کتنا اعتماد ہے, اللہ پر کتنا اعتماد ہے, اصلے پر کتنا اعتماد ہے, اللہ پر کتنا اعتماد ہے, وزیر اعظم کی سفارش پر کتنا اعتماد ہے, اللہ پر کتنا اعتماد ہے. اور اللہ کے علاوہ سارا گھر والا ساری یہ چیزوں کو سوچیں اور غور و فکر کریں, ہمیں دل کو ڈٹولنے اندر جھن کے دیکھیں کہ یہ کس پر ہے, تو اعتماد اور بھروسہ کس پر ہے. وہ دل خود جواب دے دے گا یہ اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ کس پر ہے. ویسے یہ بولتے ہوئے جانا کہ بات آ گئی کہ خوف اور شوق دونوں باتیں ہو گئی ہیں. یہ خوف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ خود کیسے آئے خود ہاں اڑا تھا, جب وہ اصا کو ڈالا تو پہلے ڈال دیا تھا یا تلتا تھا, اور رسول کا جو پہلا مکالمہ نبوت کے ساتھ وہ سننے والا ہے اور اس میں جب وفاق ہو جانا تو آسار ڈالتے ہی وہ اجزا بن گیا اور خیفا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اندر خوف محسوس ہوا آج پہلے آپ نے ایک ایسی بات کی ہے اسی بات کا رد اس وقت غلط ہو پا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا بات ہے اور اللہ پاک نے کہا کہ خود آ رہا تھا سب پکڑو اس کو اور خوف نہ کھاؤ تو یہاں تو سب سے کامل ذات نبی بھی ہوتی ہے اور انبیاء میں بھی موسیٰ علیہ السلام اعظم کا نمبر ہے پانچ اور اعظم کا نمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے پانچ اور اعظم کا نمبر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام کا ہے تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا ہے چوتھا نوح علیہ السلام کا ہے پانچواں عیسیٰ علیہ السلام پھر 313 رسول ہیں پانچوں کو ملا کر 313 رسول رسول کیسے کہتے ہیں جو نئی کتاب جو نئی شریعت لے کر آئے رسول ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے اور 313 کے علاوہ باقی ہے لال چوبی سلام جیسے انبیاء علیہ السلام سلام ہے انبیاء علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو کہ پہلے نبی کی چالو شریعت کو ہی لے کر چلائے تورات کے نفاذ کے لیے 70,000 انبیاء ہیں کسی کو وعدہ یاد رکھتا 70,000 انبیاء کی شریعت فقط تورات کے ذریعے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوران جوانے کے دوران میں بھی انجیل اور تورات دونوں پیش چلی اس کی ابھی بھی ہے عیسائیوں کے پاس جو بائبل جس کو کہتے ہیں نا بائبل بائبل کے دو حصے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ عہدنامہ قدیم عہدنامہ جدید عہدنامہ قدیم جو ہے تورات ہے اور عہدنامہ جدید جو ہے وہ انجیل ہے اس لیے تورات کے ہوتے ہوئے ہی عیسائیت کے احکامات کم ہو جاتے ہیں تو یہ پیغمبر ہیں اور قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا اور اللہ پاک دے رہا ہے کہ آپ خوف نہ کھائیں اور وہاں توحید کا تقاضا کر دیے کہ غیر اللہ کا خوف نہ ہو تو خوف کو محسوس کرنا خوف کی جگہ خوف کا محسوس کرنا یہ درست نفسیات کی علامت ہے اور کامل شخصیت کا یہ کامل شخصیت کی علامت ہے کہ خوف کی جگہ آدمی کو خوف محسوس ہو یعنی اگر خوف کی جگہ خوف محسوس نہ ہو تو مطلب ہے اس کی نفسیات درست نہیں ہے شخصیت میں نفس ہے آج مجذوبیت کا ہے یعنی یا تو جذبہ حال ہے جس کی وجہ سے خوف محسوس نہیں ہو رہا ہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خوف محسوس ہونے کے بعد رجمل کیا کیا ہے کہ رجمل میں بزدلی کا اظہار کیا ہے یا رجمل میں اور سہنبت نے کی منصوبہ بندی کی فکر کی ہے اور خوف کو محسوس کر کے اور سہنبڑنے کی منصوبہ بندی کی فکر کی ہے اسی کو شجاعت کہتے ہیں اسی کو تو شجاعت کہتے ہیں جو کہ کامل شخصیت کی اہم اجزاء میں سے ایک ضروری جزء شجاعت اس لیے حضرت حکیم العمر مجدد الملت حضرت مولانا شیخ ثانی صاحب رمضان درجات پر رکھنا فرمائے اس لیے علماء کرام نے متفقہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ 24 صدی کے مجدد حضرت مولانا شیخ ثانی صاحب جو ہے خوف ہے تبھی ایک خوف ہے تبھی ایک خوف ہے اخلی تو تبھی خوف دے ہوئے ہر کسی کو محسوس ہونا چاہیے اخلی خوف سے دب کر آدمی اور دلدلی کا مظاہرہ کرے اور شجاعت سے پیچھے ہٹ جائے اور وہ قوم ان کے اعمال کو متاثر کر دے, اس کے فیصلوں کے پر جو ہے تو اثر انداز ہو جائے, تو یہ شخصیت کا نقص ہے. اور ایسے ہی شوق اور محبت, ایسے ہی شوق اور محبت بھی ہے کہ آیا حضرت کے پاس نے کہا کہ حضرت جو لوگ محبت دل میں جات ہو رہے ضرور وہ جاتے ہیں کہ اردو میں بجلی کو ضرور کہتے ہیں اور پنجابی میں جائے تو بجلی کو استری کہتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر کہا واقعی یہ پنجابی میں بڑا اچھا نام دیا ہے, پورا آدمی کو استری کر دیتی ہے, اس نکل کے ٹھیک ٹھاک کر دیتی ہے. تو ساری کا کر یہ جو محبت دل میں زیادہ ہو گئے حضرت کے سوال کو بڑا جواب نہیں دیا اور چتر کی باتوں کو کرنے کے بعد خود سے کہا کہ فلاں اگر پہلے ضرور تجھے کہے کہ تو اللہ کے حکم کو توڑ دے, اللہ کے حکم کے خلاف کر, تو کیا تو گھر لے گئے تھے؟ تو جاتی آج میں ہوسٹل میں آیا تو یہ پشتو میں جس کو کم سہ کہتے ہیں نا بالوں کو اور سے پیچھے کر کے تو دبل سے رسی بنا لیتی ہے, اس کو پشتو میں کم سہ کہتے ہیں. پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی حضرت بادل صاحب جی؟ جوڑا تو نہیں کہتے, جوڑا ان کو کیا کہتے ہیں؟ دل کہتے ہیں. تو اس کو غصہ آیا, غصہ کو لڑا, اس نے کہا اگر مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا کہے اور اردو کو چوریا کہتے ہیں, اگر کہے تو میں اس کی چوریا نہ کاٹ دوں. تو پرانے زمانے میں ہمارے علاقوں میں انتہائی بےتی جو تھی کہ عورت کے بال کاٹ دیے جائیں, اس میں کوئی کٹ ہے نا بال کٹی اور گھر سے باہر نکلے تو مسجد سے ایسا ہے وہ ہے گھر میں کہ اس کے بال کاٹ کے اس کو لات مار کر باہر نکال دیا گیا. تو اس سے بتایا کہ اصل میں آپ کے دل میں ترجیح محبت اللہ پاک کی ہے, لیکن جو پاک ہو گئے ہیں اس سے فائدہ بھی ذرا ہو گئے ہیں, اس لیے میرے ذہن میں محسوس کرنے لگا جو محبت زیادہ ہو گئی ہے حقیقت میں نہیں ہو, حقیقت اللہ کی محبت ہے. کیا وہ اس پر وقت پہ ترجیح آیا اور سب جو ہے تو نے ترجیح جو اللہ کے حکم کو دی اور اللہ کے حکم کے لیے اتنی گرمی کا تم نے اظہار کیا, تو مطلب یہ کہ محبت جو ہے وہ اللہ کی ہے. ایک دوسرا واقعہ موبائل میں لکھے ہوئے ہے کہ آدمی نے آ کر کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل میں والد صاحب کی محبت جو ہے تو یہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محسوس ہوتی ہے. کوئی جواب نہیں دیا اور سیرت کا مضمون بیان کرنا شروع کر دیا. بس سیرت کا مضمون بیان کر رہے ہیں, اتنے مضمون مضمون کو روک کر یہ مرید تھے ان کے والد صاحب کا تذکرہ شروع کر دیا. اور فوراً بول رہے ہیں کہ حضرت کتنا زبردست مضمون آپ بول رہے تھے, تو روک چھوڑ کر آپ یہ کیا شروع کر دیا. نے بتایا کہ اس لیے یہ کیا کہ تجھے احساس ہوا کہ واقعی دل میں حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم محبت زیادہ ہے, جب کہ روبی طور پر تقابل اور مقابل آیا تجھے محسوس ہوا کہ وہ بات زیادہ اچھی تھی, زیادہ خوشکمات کی بہتر تھی کہنے کے لحاظ سے بجائے اس بات کے کہ روبی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ دل میں محبت جو ہے وہ حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیادہ ہے. ایک دفعہ میں جمعے کی تحریر کی یونیورسٹی میں, تو اچانک میں ذرا بوسنیاں میں بہت ظلم ہو رہا تھا, عیسائی جو تھے بوسنیاں میں بہت ظلم کر رہے ہیں. بلکہ اس کا میں آپ کو واقعہ سناؤں, جنوبی افریقہ کے دورے پر میں گیا ہوا تھا تو میرے شاگرد ڈاکٹر صاحب آپ وہاں کام کر رہے ہیں, تو آتے ہی آئے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ خریدیں, میں نے کہا کہ تو کو اتنا بہت بن جائے گا تم کو سر پر اٹھا کر میں کیسے یہاں سے جرم جاؤں گا, اتنا لمبا سفر ہے. میں نے کہا کہ تو کو کھلاؤں گا بھلے دیکھو تو کو نہ خریدے. میں نے کہا آپ سر کچھ تو کہیں نا, کچھ تو آپ کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ شاید مجھے اگر تحفہ دینا چاہتے ہو تو بوسنیا جو آپ لوگ گئے تھے سائیکیٹرک کانفرنس میں وہاں سے آپ ایک ڈرائنگ بک ایک اسکول کے بچے کی لے کر آئے. اس میں ڈرائنگ اس میں کی ہوئی ہے اور کہ پچھلے صفحے پر جو ہے تو ایک ایک بچے نے ہار لکھا ہوا ہے. خاص طور پر وہ پرانا ڈرائنگ بک جو ہے آپ کے پاس ہے اس میں بچے نے لکھا ہوا ہے کہ ہم گھر پر سارے بیٹھے ہوئے تھے, دروازے پر دستک ہوئی, والد صاحب باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد فائر کی آواز سنائی دی اور ہم جب باہر نکلے تو عیسائیوں نے ہمارے والد صاحب کو شوٹ کر دیا. پھر آگے اس پہ ڈر بڑے جملے ہیں. میں نے کہا مجھے توبہ دینا چاہتے ہو تو یہ توبہ میں آپ سے مانگتا ہوں, میں یہ لے کر جانا چاہتا ہوں. تو سب نے میری بات کو سنا, ایک دوسرے کو دیکھا, لیکن کوئی پیار نہ ہوگا کہ وہ مجھے دے. پھر ایک نے کہا کہ سر کے لیے فوٹو اسٹیٹ کرا دیں اور فوٹو اسٹیٹ ان کو دے. کیوں عیسائی کے رنگ میں مکمل بن جائے اور تب بھی اس نے تجھے اپنا نہیں سمجھنا ہے, تو اس کا دشمن ہی رہے گا. اس کی وہ یاد پہ جن میں انہوں نے مسلمانوں کو کمرش بنایا جبری اور افغانستان کی جنگ جب شروع ہوئی تو ان کا سیاسی فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے ان کو بھیجو کیونکہ جتنے کم ہوں گے اتنا ہی اچھا ہوگا, کیونکہ یہ تو نبلے کمرش ہیں, نسلی نہیں ہیں, اصلی نسلی نہیں ہیں, یہ تو نبلے ہیں. پھر ایک لڑکے کو بھیج رہے تھے, اس کی بوڑھی دادی نے سے کہا کہ بچے راجا تجھے میں جملہ سکھاؤں گی, وہ سیکھ لینا اور اس وقت پر افغانستان میں سخت حالات آئے تو اس کو بولنا. تو اس نے کافی کوشش کر لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا کہ وہ بوڑھی اور کو کلمہ یاد لے کے اس کو سکھا دیا. اور سکھانے کے بعد یہ لڑکا روز کی طرف لڑنے کے لیے آیا ہے, یہ بالکل مجاہدین میں جب گر گیا اور جب اس کا فائر چھوڑ رہے تھے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا. بس ان کی بندوں کے نیچے ہو گئی اور اس کو دیا سینے سے لگایا اور لے کر آیا اسے. یہ لڑکا پھر مسلمان ہو کر پاکستان آ کر اسلام آباد کے کسی مدد سے پڑھ کر فارغ ہوئے, یاد ہو جاتے بھی اور اخباروں میں ریکارڈ ہوا ہے اور اسی اخبار خان نے اس پر پھر رجمبل کا اظہار بھی کیا ہے. وہ میں نے خود بھی پڑھا ہے اخبار میں, کیونکہ اسلام اخبار ایسی ہم خبروں کو اور ضروری ضائع کیا سکتا ہے. اور پھر اس کو زور سے لے جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں جانا ہے, میں مسلمان ہوں. تو میں آپ سر یہ کر رہا تھا کہ ایک حد تک پہنچنے کے بعد 70 سال کافر کو درست کرنے کے بعد بھی روسیوں نے ان کو دو نمبر دو نمبر اپنی کتابوں میں لکھا ہوتا سیاسی فرقوں میں ان کے ساتھ یہ کر رہے تھے. تو ریڈو صاحبان نے یہ کہا کہ ہم ان کو فوٹو اسٹیٹ دے دیں گے, نہیں دیں گے. تو جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جنہیں کا میں بیان کر رہا تھا بہت خوف تھی, کیونکہ ہاں یہی بات دارو سلمان نے کہا. انہوں نے کہا کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اسلام میں ہماری اس بات کو پہنچاؤ کہ یہ سب عیسائی جو تھے ہم پر حملے کر رہے تھے, ہم پہ دین کا ہی حال ہو گیا کہ مسلمان لڑکی نے اسکارف آدھا جم گیا پہن لیا, نماز روزے کا خاتمہ ہو گیا, کلمہ بھول بھال گئے اور اس حال میں مسلمان پہنچ گئے. عیسائیوں نے کہا کہ آپ تو ان کا شکار کر کے ان کو قتل کرنے کی ضرورت ہے, بس کچھ بھی نہ رہا. تو میں نے کہا کہ دنیا اسلام کو ہمارا یہ پیغام دینا کہ ہر اتوار کو یہ شکار کے طور پر ہم پر حملہ ہو رہا ہے, جس کا شکار کھیلنے آدمی آتا ہے, اور ہر اتوار کو ہم ایسے قتل کرتے تھے اور جاتے تھے اور ہماری فریاد کو اخبار کو قائدہ نے نہیں سنا کیا. پھر کہتے کہ لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مجاہد ہیں, ہم پر جہاد فرض کیا گیا ہے, اور نہ منظم کیا گنڈا لاٹھی ہاتھی سریا کسی کے پاس کوئی سو روپئے بندوق کی شکار کی وہ ساری جمع کر کے کہتے ہیں کہ اخبار کو جب نے حملہ کیا تو ہم نے آگے سنگارا تصویر کر کے مقابلہ کیا, اور مقابلہ کر کے جب ہم نے ان کو مارا اور کوئی بگایا اور ان کا کوئی تروم جب شروع ہوا تو اقوام متحدہ نے اپنی فوجوں کو اتار دیا. لہٰذا دنیا اسلام کو جا کر یہ پیغام دینا اقوام متحدہ امن و امان قائم کرنے کے لیے نہیں آئی تھی, اقوام متحدہ ہماری فتح کو شکست کو بدلنے کے لیے آئی تھی. جو ہماری فتح کو شکست سے بدلنے کے لیے آئی تھی. اب اگلی بات میں کہہ رہا ہوں جیسے مسئلہ غور سے سنیں کہ اس میں اس طرح ہوا جو جمعے کی تجدید میں کر رہا تھا کل پر کیفیت ہوئی اور مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے. اس پر شیخ مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات کے سامنے پورا ایک باب لکھا ہے, بڑے نشے کا اور بڑے مزے کا باب ہے, بڑی پڑھنے کی چیز. تو تقریبا میں نے کہا کہ یہ النبی اور المومنین یہ تو بوسیا کی اسکرٹ پہنی ہوئی وہ لڑکی جس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا اس کو بھی حاصل ہے, یہ اس کو بھی حاصل ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھا ہمارے ساتھی میں ذرا مقابلہ کوشش کرنے والا ہے آج پر ہے, اور اسے کہ ڈاکٹر صاحب تو تفسیر دلائے کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی ہم تو ان پڑھ فقیر آدمی ہے جو کل پر وارد ہوتا ہے بول لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ قبول کر لے اللہ کا تلاش معاف کر لے. موسیٰ علیہ السلام کی گڑھیے کی مثال ہے یہ لذبر موسیٰ علیہ السلام گڑھیے والے بھی آپ کو سنا ہوگا کریں پہلے اس کو مقابلہ کریں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس بچی نے گردن تو کٹائی ہے لیکن عیسائیت کو قبول نہیں کیا ہے اور اصلے سے مسلح جا کے اس نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں, یہ بات ہے نبی ہو اولا بن ہو رہے میرا بول رہے ہیں وہ بات ہو بات یہ بات ہے. جس طرح میں بولا نا اس طرح میں مولانا بولا بول رہا ہوں اس کی آواز اچھی ہوگی. اس کی طرح آپ کا اوپر جو سنگ لگی ہے اس کا فیض پیچھے سے محسوس ہوا. میرے کئی خوشی کا سن تھا اس سے جان دی اور مسلح کے آگے نہ جھکی نہ اس کے ہتھیار ڈالے اور اس نے جان کو قربان کر دیا. یہ النبی ہو رہا ہے مومن میں نہ کو دیں اور کسی جا کر کسی موقع سے کسی مقدر سے کسی سرونا ہوئے مایا سے پوچھو تو وہ آپ اس بات کو کہے کہ میں تفسیر دلائے کہہ رہا ہوں یا میں اس حق کو بیان کر رہا ہوں جس کا مظاہرہ بوسنیا کے میدان میں ہوا ہے. اقبال کے شروع کے دور کے اشعار میں سے فطرت نے کمزور رقم سمجھو یہ بٹتے بٹاتے بھی دنیا سے بٹاتے ہیں کیسے شعر پڑھو بھائی تو ہو گئی باتیں بھول گئی. وہ ایسا شعر ہے اسلام کو فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. اسلام کو فطرت نے قدرت میں لٹک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھوڑے سے پہلے کیا مضمون تھا, دوستی والے مضمون سے پہلے کیا مضمون بیان ہو رہا تھا؟ جمعے کی تقریر کر رہا تھا آپ, پھر وہ آپ فرما رہے تھے کہ جمعے کی تقریر کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ہم پر پڑھ آدمی ہیں, وہ جو بات اسی بول لی درست ہے تو اللہ قبول فرمائے, غلط ہے تو اللہ پاس مسلم اسلام کے گڈریا والا معاملہ فرمائے. اس پر آپ کو فکر بناؤں. ہم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے پیچھے ایک گاؤں ہے چینی, جس کا ایک تبدیلی ساتھی تھا بانی شاہ, بڑا سمجھدار آدمی تھا. جہاں بھی جماعت جاتی تھی تو جماعت والے کہیں یا نہ کہیں, یہ کوئی وقت نکال کر وہاں پر عوام مشاہد کی زیارت کے لیے چکر ایک لگا رہا تھا. سب سے دعا کہا کیا جاتا تھا, ورنہ آج تو دعا تو مدینہ مسلم میں جماعت آتی ہے نا, یہاں تو مانے کو کوئی ہے, جب میں وہاں جاتا ہوں تو سلام بھی کوئی نہیں کرتا ہے, اور میں جمعے کی تقریر کر کے روزہ پڑھا کرتا ہے کہ کرا جاتا ہوں, کوئی آگے نہیں آ سکتا جواب کی بسی میں آئے ہوئے. تو میں تو دیکھتا رہتا ہوں جو جاتے اسلام کر رہے ہیں ان کی ایک بار کی خالی کی دعوت میں کیا کرتا ہوں, اور زیادہ تر کے شامل ہونے کے لیے جایا کرتا ہوں, اور جب کچھ اس طرح تو ہوگا تو یہ تو فکری اور کام والے ہیں جنہوں نے دین کو کام بنا کر چلا دیا ہے, اور فکری لوگ ہو گئے ہیں. چلے فکری چلے اپنے کام کو چلاتے رہے, دین کوئی اور چیز ہے, کام کوئی اور چیز ہے. یہ بڑی نفیس بات ہے, سمجھیں گے سمجھیں گے. پھر جی کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں بالکل, ہو تو بادشاہ صاحب اور بلواشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت نازل ہوا, یہ جماعت آئی تھی تو میں نے وقت نکال کے عرضی کر دی کہ آدمی زیادہ ہو جائے دعا بھی آپ فرما دیں گے. تو اتنے میں وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تبلیغ والا پر اعتراض شروع کر دیے کہ بیان میں یہ بات غلط بولتے ہیں, یہ بات غلط بولتے ہیں, یہ بات غلط بولتے ہیں, یہ بات غلط بولتے ہیں. وہ بڑی شاہ بڑا سے گزار آدمی تھا, اس جگہ سے کوئی ماس نہیں دی, کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ وہ یہی ہے کیا بات ہوگی نا, اور کوئی جواب نہیں. اگر مولانا صاحب کی طرف سب دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. میں نے بیچ میں ذرا اپنا تبصرہ کیا, مجھے بھی کوئی جواب نہیں. تاخیر انہوں نے ایک کہانی شروع کر دی کہ مشغولی بڑا روم میں اگر مولانا روم محمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مولا اسلام کو اطلوع سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکات کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں دیکھا کہ ایک بڑوڑا ہے بگڑیا بدنیاں چل رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہاں پر ہے کہ میں تیری بوٹھی چاپی کروں اور میں تیرے جوئیں نکالوں اور میں بکریوں کا تازہ تازہ دودھ نکال کر لاؤں اور تجھے پلاؤں. اور بڑے خوبصورت اشعار ہے اس کے لیے حیران رہیں گے کہ اس وقت امریکہ میں مقبول ترین اشعار جن کے قدر کی تعلیمات کو پڑھا جاتا ہے ان میں مولانا روم ہے. میرے پاس ایک مہمان آیا اور اس نے مچھلی کا ایک جملہ انگریزی میں بولا, اس نے انگریزی میں بولا تو حکمران سے ایک کو باقاعدہ اس انگریزی پر بھجے دیا. تو ایسا کہتے ہیں میں وہ تاثیر پیچھے سے اسے گئی تھی بڑا روم ہم تو لڑے گی تھی اس کی اگر کہ انگریزی بھی اتنی بڑی ہو رہا ہے. یہ بڑے بزرگ ہار ہے مسلم میں موسیٰ علیہ السلام جب کہ گئے ایک اور دور پر اللہ تبارک سے بات کرنے کے لیے, تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تو نے مجھ سے میرے بندے کو جدا کر دیا. کیسے کہ اللہ تبارک کر رہا ہوں ایسی باتیں کہہ رہا تھا کہ آپ شام میں گستاخیاں کر رہا تھا کہ آپ اللہ کو جمع کر دیا ہے یا اللہ کر سکتا ہے جاتی بھی ضرور کر رہا ہوں یا اللہ تبارک بتا رہا جو ہے اس کو ضرورت ہے, دوسرے کی ضرورت ہے. ہو گئی سارے لکھیا سفار نے کورونا کی ہو کی اتنی سمجھ تھی سمجھ اتنی تھی باقی دل کا جو محبت کا تعلق ہے وہ اس کا بڑا کمی تھا وہ تو اس کا بڑا کمی تھا جس میں وہ اس محبت کے شوق میں باتوں کو بول رہا تھا اور باقی اس کو سمجھ اتنی تھی اور اس کو موسر خان نے تھپڑ ہی مارا تھپڑ مارا وہ آپ کی تو اس میں ایک شہر بجے بستری کی یاد ہے جب موسر خان صدر محمد بلایا تو بلائے فضل کردن نام دی میں بلائے فضل کردن نام دی کہ موسر تو لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے لوگوں کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے تو برائے بدل کر نام دی میں برائے فضل کر نام دی مغل اسلام آئے کرے کو ڈھونڈا ڈھونڈنے کے بعد آگے کرے صلی اللہ کا ایک اعلان ہوا میں نے حضرت بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے سنا ہے کہ جب آپ کا تھپڑ لگا تو مجھ پر انہوں نے حقیقی کھل گئے اور تعلق بنا تھا بات کی جو پنجاب میں تھاپڑا کہتے ہیں تھاپڑا پیٹھ پر تھپڑ بات کر کے تھے کہ تھاپڑے کی بڑی تاثیر ہے پر تو کہ وہ تھپڑ ہے وہ پر بھائی اور اللہ نے کھول دیا طلب تو تھی نا طلب تھی آگے جب وسائل بھی ملے تھے اور طلب ہو تو وسائل اسباب پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے مزے میں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اسباب ضرور مہیا کرواتا ہے تو اسباب مہیا ہوئے اور ہمارا فرقامہ جو ہے وہ نصیب ہو گئی تو اور تین باتیں کی نا کہ شوق خوف اور اعتماد یہ باطن میں عبادت کا باطنی پہلو ہے ظاہری پہلو یہ ہے تو آجدانہ کھڑے ہونا آجدانہ جھکنا آجدانہ جو ہے تو سر قدموں پر رکھنا وہ ظاہری پہلو ہے ہمارا یہ ہے کہ آج کل جس بات کو بہت بیان کرنا میں نے شروع کیا ہوا ہے وہ اس بات کو بیان کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ تصوف میں سب سے اہم موضوع جو ہے وہ مریض کو ایمان سکھانا ہے ایمان سکھانا ہے اور ایمان سے خاص طور پر جو ریگل سلسلے بیٹھ ہیں تو میں کافی پریشان کیا میں نے کہا مجھے سوال کا جواب دو کہ توحید کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں اچانک سوال کیا تھا بولی ہم دو سال پر مدرسے کے موقع صرف مدرس آ رہے نہیں مدرسے کا موقع ہے مدرسے کے موقع ہے تو اسے کہا توحید توحید ہے ایمان ایمان ہے مطلب ایسا تو گرم نہیں ہو سکتا دلائل تو یہ توحید ہے یہ ایمان ہے بارہ مدرسے جا رہا تھا میں کہ جاؤ ایک مہینہ نہیں تو ضائع کرتے ہو ایک مہینہ کام کرو گے مدرسے میں ساری کتابیں والے لکھو گے پھر اس کے بعد واپس آ کر جب مجھے بتاؤ گے کہ توحید کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو آدم جزو ایمان آدم جزو ایمان ہے آدم جزو ایمان توحید ہے لیکن توحید کے بعد کچھ جو ہے تو ہماری ایمانی ہے کچھ جو ہے تو کیا ہے ہماری ایمان ہے اور کچھ نہ آپ کچھ کچھ جو ہے تو ایمان کے اجزاء ہیں کچھ ایمان کے اعمال ہیں کچھ ایمان کے اجزاء ہیں کچھ ایمان کے اعمال ہیں نماز اور حج زکات جو ہے یہ ایمانی اعمال ہے لیکن دیانت امانت صداقت شجاعت حیا طہارت یہ اجزاء ایمانی ہے دسویں میں تو ایمان کو اجزاء کی شکل میں بیان نہیں کیا گیا بولے تو فیض صاحب کہے گا کہ ایمان کو تو اجزاء کی شکل میں بیان نہیں کیا کہے گا کیا ہے بسیط ہے مرکب نہیں ہے بولے صبح میں کہے گا کہ اکشرا خیر دستی پڑھ رہی تھی صاحب صاحب بہت مجھے کیا پتا ہے بسیط کیا ہے اور مرکب کیا ہے سبحان اللہ. تو واقعی ایمان کی بنیاد جس پر کفر اسلام کا فتوا رکھتا ہے تو اس کے بارے میں امام علی رحمتہ اللہ کا قول ہے, الایمان لا یزید ولا ینقص, ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. چلے اس پر آپ کو ایک طرف سنا دوں, میں نے پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ہال میں بیان کیا, تبلیغی جواب میں بیچتا اس کے بعد بیان کر رہا بیان میں جائے تو ایک مولوی عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سمجھا کے پروفیسر بھی تھے مولوی بھی تھے اور قابل بول بھی تھے. تو میں نے ایمان کی ترقی اور ایمان کی قوت اور ایمان کا یہ سارا بیان کیا کیا کیا تو اس کے بعد میں اس میں بیٹھتا تھا بڑے شوق سے بیٹھتا تھا, بڑا دوست بھی تھا. تو میں اسے کہا تھا بھائی صاحب آپ آگے مختلف ہمارے گاؤں میں بیٹھتے ہیں, جو غلطی کوتاہی غور کرے اور وقت ہمیں بتا کر جائے اس کو تاکہ وہ غلطی ساتھ لے کر نہ جائے, لوگوں کے ساتھ لے کر نہ جائے. تو اس کے ڈرائیور صاحب آپ کہہ رہے تھے ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے, ایمان اور سر ہوتے ہیں کہتے ہیں ارے ایمان لائے دل ہو رہا ہے خود, ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. تو میں نے کہا آپ کا سوال مشکل ہماری جواب نہیں آتا, بعد اس کے بیان ختم کرنے کے بعد میں سیدھا حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, عشاء کی نماز میں نے وہاں انہیں کے ساتھ پڑھانی ہوتی تھی وہاں پہنچا میں. میں نے گاڑی پوچھا تو بوجھ پر نے سوال کیا ہے کہ آپ سمیار کا پروفیسر بھی ہے, تو میں فرمایا وہ صاحب نے بخاری شریف میری ہے وہ اس کو بتا دو, بتا رہا اس کو پھر کہا اس کے خلاف نیچے کا تو کھول کھولا کیا پروفیسر کی تعلیم لکھی ہوگا لکھی ہے تعلیم لکھی. میں نے کہا یہ 2010 سال کے کام میں میں نے لکھی ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ ایمان کے بارے میں یہ وسیل اور اس کی بات آئی ہے, اس کی بات آئی ہوئی ہے. دور پر تو سال صاحب نے کہا تھا کہ زندگی اور موت کو ایک ہی چیز ہے اور کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے, ایک دن کا بچہ بھی زندہ ہے اور 40 کا گرو نوجوان بھی زندہ ہے, تو زندگی تو ضرورت یہ زندگی موت میں تو کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے یا مرد ہوتا ہے, یا زندہ ہے یا مرتا ہے, سانس لے رہا ہے تو زندہ ہے نہیں لے رہا ہے مرتا ہے. لیکن قوت ایمان میں فرق ہے کہ ایک دن کے تجربہ بچے کی جو ہے وہ 40 گبرو بلرام کے برابر قوت نہیں ہے, یہ قوت ایمان جو وقت نکلتی ہے تو یہ جو گھٹنا بڑھنا ہے وہ قوت ایمان کا کہتے ہیں, حقیقت ایمان جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو اللہ نے پڑھ کر سنایا ہمیں تو بڑا لطف آیا اس کو پڑھ کر سن کر اس کو. خیر پھر میں نے یہ مولوی بدر صاحب نے کہا کہ بسیط کی اور دوسرا صاحب نے کیا بولا نہیں مرکب اور بسیط کی بات ذرا تفصیلی اس کو کتابوں سے دیکھو کچھ اور بات کرو صاحبان کے ساتھ. اور اس کو تم نے کہا کہ کتابوں میں ایمان کے اجزاء تزئینی لکھا ہوا ہے, تزینیا کا لفظ لکھا ہوا ہے, تزینیا تو خیال یہ ہے لیکن جو حدیث کہتی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ اور لا ایمان لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا جس کی امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے اور جس کا جس کے وعدہ پورا کرنا نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. تو اس میں جو ہے تو یہ تو اجزاء تزینیا نہ رہ گئی تو اجزاء ضروری ہوگی. تو زیادہ اصطلاحات جو ہے اصطلاحات تو الگ چیز ہوتی ہے, حقیقت تو الگ چیز ہوتی ہے. اصطلاحات کو بیان کرنے کے لیے علماء نے وہ کی ہوتی ہیں تاکہ آگے سمجھانے میں آسانی ہو, ورنہ اگر اس پر مجھے بڑی فکر ہوئی کیونکہ حدیث میں واضح طور پر یہ بات آتی تھی کہ جس کی فلاں جس کے اندر فلاں بات ہے اس کا فرض واجب سنت کو یہ قبول نہیں. تو اس کے لیے میں نے مولوی بزرگ صاحب کو بٹھایا, میں نے کہا ساری حدیث مجھے بتاؤ کیونکہ یہ حدیث ان جگہوں کو بول رہی ہیں جہاں اجزاء ایمانیہ کا نقص انسان کے اندر ہو, ان جگہ کو بول رہی ہیں. تو اس کا کوئی فرض واجب سنت کوئی عمر خدا تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. ان اللہ بولوں ان تو مانات راہ رہا, اس آیت کی تفسیر میں مالک القرآن مالک القرآن تفسیر کرانا مالک القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امانت صرف اتنی بات نہیں ہے کہ پیسے دیے تھے اور امانت کے طور پر رکھے تھے اور آنے پر اس کو واپس کر دیا. نہیں, امانت کئی چیزیں امانت ہیں, اور صاف طور پر لکھا انہیں کہ سرکاری اسنوں اور سرکاری لوگوں کے پاس اور لوگوں کی تقسیم اور لوگوں کو دینا یہ امانت ہے. اگر اہل کی جگہ نائل کو دیں گے تو بولے انہوں نے امانت میں خیانت کی. اور جو آدمی امانت میں خیانت کرے اس کا کوئی فرض واجب سنت مستحب کوئی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس کے محلے میں جو ہم نے جگہ بنائی نا تو بجلی والوں میں باقاعدہ تعلیمی پیغام بھیجا تمہارے محلے میں سے یار آدمی بجلی کا بل دیتے ہیں اور کم نوے نہیں دیتے ہیں. تو اس بات کو میں نے بولنا شروع کیا کہ لیکن نماز روزہ حج عمرہ کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. اگر اس بات کو کر رہا ہے کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں. ہاں ایک قبول ہوتا ہے ایک ادا ہوتا ہے. ادا نہ ہو اس کو تو دوڑنا پڑتا ہے, قبول نہ ہو تو رب جو ہے اس کو دوڑنا تو اس کے ذمہ نہ رہا, لیکن اس کو کوئی برکت کوئی فائدہ کوئی جواب کچھ بھی نہیں ملا. قبول نہیں ہوتا کیونکہ یہ چور اس چوری کی حالت میں جا کر اس نے اجسر کا فیصلہ رکواس کیا ہے اور اجسر کو بوسہ دیا ہے, اور جس سفر کے ساتھ آدمی جا کر اجسر کو بوسہ دے اس پر پکا ہو جاتا ہے. اس بات کو میں بہت سناتا رہتا ہوں اور اسلام نفس میں اس کو لکھا ہے اور پھر میں بار بار دہراتا ہوں کہوں کہ ضروری بات کو تو بار بار دہرانا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو تو ہر روز چند بار دہرانے کا کار ہوا ہے. یہ ضروری نوافل سدر وغیرہ ہیں جو کرنے والے نعرہ نہیں کرتا تھا ان کو اس کو کرے تو چالیس چالیس ہزار بنتی ہے. ہمارے دوست زرعی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور اس میں ایک کورس پر دو آدمیوں کا تقابل ہوا. اس زمانے میں نیک لوگوں کی حکومت تھی بدرت پر, تو یہ کہتے ہمارا خیال تھا کہ نیک صالحین کی حکومت پہ سفارش کرنا جانا ملنا اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ حق کے فیصلے کیا کریں گے. کہ جب فیصلہ ہے تو حیرت رہی کہ مجھ سے جونیئر آدمی اور یہ تو ہے وہ جگہ مجھے سمجھتے ہیں وہ پیپل پارٹی آدمی مجھ سے جونیئر میں بادشاہ جدید کشتی لما تھا وہ گاڑی گھوڑا اور اس کو لے لیا گیا حق کے خلاف مجھے چھوڑ دیا. کہتے اس پر میں نے کہا کہ چلو مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ مجھے پوسٹ ملے اپنے سر کا ہے اپنا, لیکن بڑا تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کے خلاف فیصلہ کیوں ہوا. کہتے جا کر جو پوچھا متعلقہ سیکٹریوں سے انہوں نے کہا کیا کرے, وزیر نے کہا کہ اس کو ایسے کرو. وزیر کے پاس گئے وافی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ مجھے سنا شیخ رضی صاحب نے سفارش کی. شیخ رضی صاحب کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ اس کی ٹاؤ لگا کر آخر تک جائیں گے. تو شیخ رضی صاحب نے کہا کہ ماں بس کرے گا آج ایک ماں رضوی بہادر کرا دلو دس ہزار روپئے پر خرچہ کرے گا ماں سر کے وہ سر ٹھیٹے ہوئے ماں بس کرے گا کہ اس لڑکے یہ لڑکا جو ہے یہ آدمی میرے بیٹے کی شادی میں آیا تھا, شادی میں سے 30,000 روپئے خرچہ کیا تھا, میری آنکھیں اس کے آگے جھکی ہوئی تھی, میں یہ نہ کرتا تو کیا کرتا. میں نے کہا ہائے شیخ عزیز صاحب نے 30 سال جو ہے تو جان مزدور خلا مسور کی شکل میں جو ہے اور یہ دورے تو صرف بکھرایا کرتا تھا شیخ عزیز صاحب, کیونکہ جان مزدور خلا مسور کی شکل میں اس نے ان اللہ جان اور مسلم رحمان آتے لاہ لیا 30 سال بیان کیا اس نے, لیکن جب اس کو برتنے کا ایک بار اس زندگی کے موقع ملا تو برت نہ سکا برت نہ سکا برت نہ سکا. اس وقت ہے تو ان لاجام اور مقبول رمانہ کے راہ لہا کے عمل کو برت نہ سکا. بول سکا تشریح کر سکا, جاگ مجرو سے خوب اس کا بولا ہو, سلح مجرو خوب بولا سکا ہو. وقت نے جب وقت موقع زندگی میں ایک بار ملا اور وہ نہ کرا, اگر اسے 30,000 کا خرچہ کیا تھا تو 60,000 کے خرچے کے لیے نیت کرتا اس کو موقع. لیکن حق حق تھا, اس کو پکڑنا تھا ضروری. تو یہ میری ماں کا اظہار ضروریات ہیں. ہلاؤ نسخ ماں شروان تو کتابیں لکھوایا, وہ 40 اعمال انہوں نے جو ہے تو سارے تحقیق کر کے نکالے. اگر وہ دن ہر تک کسی اس درمیان کے پھر والے گزر گیا تو سر پھر اس کا ہو جائے گا, سارے والوں کے ساتھ ہو جائے گا اس کا. ایک تو تحقیقی مقالہ ہے, 40 اعمال ایسے ہیں کہ جس آدمی میں وہ ہوں اس کا فرض واجب سنت کوئی عمر قبول نہیں ہے. میں ایک دفعہ اپنے مریض کو دکھانے کے لیے چلا گیا ڈیڈیڈ اسپتال ان ٹی والوں کے پاس. میرا خاص سرکٹ تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا گڈی میں, اس نے مجھے بٹھایا اور اس نے میرے مریض کو نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا یہاں تک کہ 2 بجنے کو تو اس سے کہا کہ آپ خفا نہ ہوں. تو میں یہ میرا یہ اصل میں خیال تھا کہ آپ میری او پی ڈی کی کارکردگی کو دیکھیں. دوسرا یہ کہ میں خیال اپنی گاڑی میں آپ کو پہنچاؤں گا, کھانا دوپہر کا آپ میرے ساتھ ہے آپ کے مریض کا بھی, اور میں پہنچا کے بھی آؤں گا. اس کی میں نے نیت کی ہوئی, اس سے میں نے آپ کو بٹھایا. تو یہ اسپیشلسٹ ہمارا 2 بجے تک او پی ڈی کرتا تھا. اور ان سب نامیاز اسپیشلسٹوں سے زیادہ پریکٹس بھی تھی اس کی, اتنے بہت مریض دیکھنے کے بعد. میں نے کہا گیا تو بہت خوش ہوا بٹھانے پر آپ کے, اور آپ مریض کو جلدی دیکھیں کیونکہ میں اتنا نہیں کر سکتا کہ کھانے کے لیے ضرورت ہو رہی ہے, جلدی جگہ پر پہنچ جائیں تو میرے لیے 100% بیٹھ کے بعد مجھے اگر میں لے تو نہیں تو نہیں کہتی. بڑا دل خوش ہوا. اللہ کی شان, سن 95 تھا یا 96 تھا, اس کے حج میں, اس حج میں یہ کیا ہوا. حج میں گیا ہوا تھا جہاں کوئی پریکٹس کا مصیبت آئی. صبح بھر کے ڈاکٹروں پر گورنر نے پریکٹس کی سخت پابندیاں اور سختیاں شروع کر دی. لوگ بڑے خوش تھے کہ یہ جو ہے تو عوام کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن مجھے پتا تھا کہ امریکہ کی رپورٹ تھی کہ افغانستان کا چندہ جو ہے وہ کراچی سے گیا ہے اور صبح بھر کے ڈاکٹروں سے گیا ہے اور صبح بھر کے گڑ بیٹنے پر گیا ہے. لہٰذا انہوں نے پاکستان سے اتنی چینی امپورٹ کرائی بائک ممبئی کہ گڑ کی قیمت ختم. وہ زمیندار سر پیٹنے کے لیے بیٹھے اور صبح بھر کے ڈاکٹروں کو جو پابندی لگا رہے تھے تو وہ عوام کی خدمت جو نہیں کر رہے تھے تاکہ ان کا پیسہ ختم ہو وہاں چل نہ جائے. اور کراچی کے لیے کچھ سکون کا بندوبست کیا کہ اشارہ پاکستان کی کٹے تاکہ یہاں سے جو اتنی آمدنی جا رہی ہے مختلف چیزوں کو نہ جائیں. یہاں تو سوچو کہ آخر میں الطاف حسین 2 شرطوں اور مذاکرات کے لیے آیا ہے. ایک شرط میری تقریر بننے کی ہے, دوسری شرط کہ قربانی کی کھائے ہمارے لوگوں پر اندر ہوتی ہے وہ جب بھی ضرور رہتے ہیں. کیونکہ کراچی کے 2 اور 4 ارب کے درمیان قربانی کی کھالوں کی آمدنی ہے 1 کروڑ کی آبادی سے. پھر شرط کو اس نے کیا ہے اس کا بندوبست کیا ہوں. خیر وہ میں تو ویسے ضمنی بات آ گئی, میں جو بات کیا اچھا تھا تو یہ تھا کہ حج میں یہ ہجرت نہ کیا تو وہ معاملہ کر رہا تھا حج کے لیے آیا ہے, رات باندھے ہوئے سڑک پار کر رہا تھا اور گاڑی کی ٹکر لگی اور یہ گر گیا. میں گرتے ہی سجدے کی حالت میں گر گیا. وہاں کی پولیس اور قانون بہت سخت ہے, پولیس والے کو فوراً گاڑی والے کو گرفتار کر کے اس کو کھڑا کر دیا اور اس کے بارے میں انتظار کرنے لگا کہ سجدے سے اٹھے تو دیکھے کہ کتنی چوٹ لگی ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. یہ سجدے سے جب نہیں ہوگا تو اسے جا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو گر پڑا, کیا اردو کی شہادت ہو چکی تھی, حضرت احرام میں شہادت ہو چکی تھی. اور اس میں جو ہے تو وہ سپاہی نے کہا کہ جب سے میں نے اٹھایا ہے تو کتنے دن پہلے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی اور جمعہ کا دن تھا اور ان کے مشہور امام شیخ سجیس نے جمعہ پڑھایا, میں بھی اسے موجود تھا. اس میں یہ جو بڑھایا ہم لوگوں کو بڑھایا اور اسی جمعے کے بعد اس ڈاکٹر رشید کا جنازہ ہوا. تو میرے بھائی تل کا میں بھی پیسے جمع ہونے کو کہتا ہے جی, بڑی گاڑیاں مالدار من پسند کھانے, جی چاہے کھانے اور من پسند شادیاں, زرد برد کے لباس. اور یہ ڈاکٹر سلمان کا جب ان کا آپس میں ان کو کیا کہتے کانفرنس ہیں, ان کی جب کانفرنسیں ہوتی ہیں نا تو یہ جو بڑے ہوٹلوں میں جن میں کہ گدے کا گوشت ہے جی اور بازار کی چربی کے کھانے پکتے اس میں لے آیا کرتے ہیں. میں ادھر میں بات کروں ڈاکٹر نے کہا کہ دعوت کرنا چاہتے ہیں کام کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی, میں کہا کہاں کرنا چاہ ہوٹل میں کر دینا چاہتا ہوں مجھے گھر پر لے جا کر اگر کڑی دال ساتھ کھلانا چاہتے ہو تو میں حضر ہوٹل میں جا کر آپ ہی کھائیں. کیا پسند کر رہے ہیں جب وہاں جاتے ہیں نا تو جو گیا ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں نئی باڑی کی گاڑی آ گئی اگر جو جونیئر ڈاکٹر ہے تو پہلے اس کی طرف دوڑتا ہے, سینئر ڈاکٹر جو کہ پرانے باڑی کی گاڑی ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, اس کی انگلیوں میں آگ لگ جاتی ہے کل میں ڈرے وہ وہاں انگلیوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کہے گا کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہوگا نئے نئے ماڈل بنا پرانی پختون جو ہے بنائے کہ میں نے نئے ماڈل نہیں کھڑا کیا تو پرانے پردھان کا بیٹا نہیں ہوں تو دوڑے سے کھڑے کرے گا جب کھاد کھیلتے کرنے میں بڑے کر رہے ضرور کرے گا. چلے یہ ایک بات میرے کو سنا تو سامنے آ گئی, میں یہیں پر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے ہمارا بری دیکھا آرکیٹیکٹ آیا کے ساتھ بیٹھا ہی ہے چھوٹا بیٹا اتوار کا دن وہ چلتا لگڑا وہ چلتا ہوا ہے جہاں تک آیا تو سنگر ڈاکٹر صاحب اس کو بھائی نے موقع مارا تھا اس کی جو ہے تو درد شروع ہو گیا کان اس کے لگڑانے لگ گئی, میں اس کو دور سنجن کے پاس لے گیا تھا مارنے کے لیے اور پھر مارنے کیا ہے یہ مہاراج اس نے کرائی ہے اور یہ کیا ہے اور میں نے کہا دوائی کیا لکھی ہے دوائی کیا لکھی ہے تو میں نے اس کو سارا تیر سے منہ کر مارا. میں نے کہا بالکل پہلے کر لیتے ہو پھر میرے پاس مشرق لے آتے ہو. میں نے کہا دبے یو آر سم انٹر ڈسپلیز آن آن فیٹ اینڈ ہی کیم باکنگ ٹو می دس فار دی ٹیسٹ دیٹ ہی ہیز گاٹ نو پرابلم. جب تمہارا بیٹا وہاں سے چل کر اپنے پیروں یہاں تک میرے پاس پہنچا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا سر اس کو ہمارا میں نے کہا کتنا دیا تھا ڈیڑھ ہزار دیا ہے. میں نے دیکھا تو وہ جو مسجد تھا جو صرف سمپل ایم بی بی ایس اور جیل انجینئر کے ساتھ کل میڈیکل سینٹر میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا چلو شکر ہے کہ وہ 500 روپئے کا کمیشن ہوا ہے 1000 روپئے میں دیے ہیں کیونکہ رپورٹنگ تو نہیں ہے تو رپورٹنگ کرتے ہوئے 2000 3000 لیتے تھے کچھ انہوں نے کوئی شرم ہے کی ہے اگر دوائی کے خاص بن کر دوائی 300-400 روپئے کی ہے وہ جو ہے تو اس کے حصے طرح بغیر اتنی زیادہ نہیں کی ہے دیکھو بغیر تھا اتنا والے کم زیادہ ہو دو کا دکان کی کوئی بتا کے کم زیادہ لے رہا تھا صحیح کتنا ہے جب دو لے رہے تو اپنے کم بلا رہے تو اتنا چلتا رہا ہے یہ جو مارکیٹ میں بولتا ہوں پردھان میں تو مدد کرو اس کو میں نے کہا کرو گے کہ جاؤ گے اور نمک ملا کر دے شیرا وہ آٹے کا پکاؤ گے گھی میرے تیل میں اور جب اس کی گردی کا وہ برداشت ہو جائے تو اس کا لیپ کر کے وہ دان دو گے ان شاء اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹریٹمنٹ سائنٹیفکلی ایکسپلین ان دس اسٹینڈرڈ ہوگا بڑی انتر ہے کہ نہیں یہ وہ ایسی علاج ہے جس کو معیاری میڈیکل سرجری کی کتاب میں لکھے ہوئے لیکن میں تو اپنی موٹر کا مرد تبدیل کرنے کے لیے اپنے مال کو اسے سوچا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اس لیے جگہ اگر میں ڈاکو ہوتا تو کم از کم مجھے ساتھ گناہ کا ہوتا کہ میں گنہگار ہوں معاف کریں آپ خاموش ہیں خاموش سو بار خاموش کوئی میرے پاس نہ آیا زندگی کے سارے شو ہو گیارتی کو میں نے مثال کے طور پر بیان کیا آیا وہ دکانداری ہے آیا وہ اور سو گئے ہیں زندگی کے جیسے جس سو روپئے بھی ہو اور سب میں جو ہے تو یہ جو نئے سارے آدمی ہیں وہ ہیرا پھیری کرتا ہے اور باقی تو جھوٹ فریب سے کو لے کر چل رہے ہیں اور جھوٹ فریب سے پیسے کما کر جانے والا آدمی آج ہوا کرتا ہے تو کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ کتنے کے لیے ان پیسوں پر اللہ بلا رہا ہوں اس پیسوں کو لے کر حج عمرہ کرنا آسان ہے لیکن ان کو کمانے میں جائے صداقت دینا سمانے کو اختیار کرنا یہ مشکل ہے یہ ایمان ہے اس لیے ہمارے سامنے سلسلے میں مجاہدات کو بہت بڑا بیان نہیں کیا گیا مجاہدات کے احتیاط کو بیان نہیں کیا گیا وہ جو میں نے سادی بندی کرائی بزرگوں کی بات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے شاہ رکار مدد حکمرانی کی تفصیل کا درد آج کر ہمارا چل رہا ہے تو اگر 15 شہبان کا تذکرہ آ گیا اس میں شاہ صاحب نے ایک روایت لکھی تھی 100 پڑھنے کی لوگوں کی بول میں کال میں تاثیر ہوتی ہے وہ ساتھیوں کو پڑھنے کی توفیق ہوئی تو کاروباری مسائل جو ڈائریکٹ جو ڈائریکٹ صاحب مشکل سے پھیلی کے بعد فارغ ہوئے کہ کھانا کھا کر 15 شہبان کے روزے کے لیے تیار ہوں لیکن کیفیت بہت محسوس ہوئی کیفیت بہت محسوس ہوئی میں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے صبح آپ کی کلاس تھی اور کلاس میں بولنے میں بھی آپ کو کمزوری ہوئی اور مضمون میں تیار نہیں تھا وہ بھی آپ کا صحیح نہ ہوا تو وہاں آپ سے بدجانتی کا بتاؤ گیا اس مشاور کے نتیجے میں وہاں آپ سے بدجانتی کا بتاؤ گیا اعجاز میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے دیوار بنانے کی مزدوری کی ہوئی تھی اور جب ان کا کھانا آیا تو 2 روٹیاں کھانے میں آئی اتنے میں ایک مہمان آ گیا حضرت زکریا علیہ السلام نے مہمان کو کھانے میں شریک نہیں کرنا اور 2 روٹیاں خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور پھر بتایا کہ میں نے مزدوری کا کام لیا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے یہ ذوق کمزوری ہو رہی تھی اور اگر یہ کھانا میں مہمان کو کھلا دیتا اور پھر اس کے کام کے لیے میں کھڑا ہوتا تو میں اس بھوک کے ساتھ نہ کر سکتا جیسا کرنا چاہیے تھا تو اس لیے اس کو کھانا کھانے میں شریک کرنا مستحب تھا اور اس کا کام کرنا فرض تھا، اس لیے میں نے اس کو کھانے میں شریک نہیں کیا. یعنی جو مولوی ہے یا جو کو پڑے وغیرہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، یہ غلط فہمی ہے اور خدا ہے. کیا کہتے ہیں فقہ ہدایت کی جہاد دیتے ہدایت کی تو پڑھیے، لیکن فقہ ایک بات نہیں ہے، جہاد کی جہاد دیتے تو نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ عزوم کے مضامین آئے تو میں حدیث سے گزرے ہوئے ہیں، لیکن وہ جگہ جب تجھے پڑھایا گیا ہے تو اس کو جو کے ساتھ واسطے سے ترجمہ سکھانے کے لیے، معنی سکھانے کے لیے کوشش کی گئی ہے، تو اس جگہ متوجہ نہیں ہو سکتا، نہ تیرا سار متوجہ ہو سکتا ہے نہ تو متوجہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہے عزوم کو پڑھے کے بغیر اختیار کو عالم کہتا ہے، یہ غلط ہے، نہیں ہم مبتلا ہے. پر میں جیسے کہ ہدایت سے پڑھے سے کہ ہدایت سے پڑھیں، اور جو بھی یا عزوم کو پڑھے بغیر سجدہ جلا رہا ہے تو یہ قیدت کر رہا ہے. یا عزوم کے پڑھنے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ اب میں سوائی ہوئے بیٹھ کر چل رہا ہوں. اور یا عزوم جس چیز کو بول رہی ہے، بیان کر رہی ہے، وہ یعنی تصویر اگر غور کر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا چودھری شامی صاحب کی شخصیت ہے اور ان کے مواعظ اور مفادات ہیں. اس کے دو واقعات میں آپ کو بیان بتا کر بیان ختم کرتا ہوں. ایک اس کے اپنا دار کے علاقے سے ایک طالب علم آ کر داخل ہوا انجینئرنگ میں، تو نماز میں ہمارے بیان تعلیم بیٹھتا تھا، لیکن شکل و صورت سے ایسا تھا کہ میں کوئی کرتا تھا کہ میرے سامنے بھی نہ آئے، میں اس سے باتیں نہ کروں، کیوں کیسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ میرا تعلق نفس کے لیے نہ ہو گئے. خیر آخر اس نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے، ایک دن سے گاؤں میں بیٹھ ہونا چاہتا ہوں، پھر ہو جائے بیٹھ. اس نے اپنی کاروباری سنائی تو اس کو رہیا اور روم سے بیٹھ ہونے سے پہلے بات نہیں خیر ہو چکا، لیکن وہ اتنا شدت کا تھا کہ اس میں یہ سائیکیٹرک مریض ہو گیا، برداشت نہیں ہو سکتا. خیر اللہ نے فرض فرمایا، سلسلے میں آنے کے بعد اس کا علاج کیا، سائیکیٹرک علاج کیا، جو ہماری تصدیق ہماری تھی وہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، وہ علاج مکمل ہوا. یہ جیسا جو ہمارا سارا چل رہا ہے، سب کتابوں کا سال چل رہا ہے، تین چار سال جو ہیں وہ انڈسٹری میں لگتے ہیں، 50 ان کے سال سے نکل کے سمجھنے کے 50 کو ایک آدمی جب جائے گا اس سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب وہ پہلے کے 10 آدمیوں نے اور نے پڑھا تو کتنے ہو گئے، 500 ہو گئے. لیکن 500 نے جو 10 آدمیوں کا اس کو بولا کہ ان کا آدمی بولتا ہے، تو 5000 آدمیوں تک تمہارا سال ہر جمعہ حق کا پیغام پہنچا رہا ہے، کتابیں اس سے زیادہ ہے. یہ سارا قائم کیے ہوئے تو میں نے جمعے کی تقریر کی اور میں باہر نکلا تو سارا ڈاکٹر اسرار صاحب کا لگا ہوا ہے، تو میں نے ساتھی سے کہا کہ زارا بدمان بھی ہوگا، زارا بدماؤ تو ہوگا، اور کتابوں لا رہے پھنسنے کے لیے گیا تھا، مجھے ماتا دونوں کو گئے کہ اردو کو کتاب لگا ہوا تکے سے ہوگا کہ زارا تو ذرا پھٹ گیا، کلیجا ذرا پھٹا تقریر کر کے، اور کتابیں اس کی تقسیم ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں، اردو میں کسی کو میں چھوڑ نہیں ہے کہ ایک ہزار کو دوڑ میں 1000 کی قیمت ہے، تو یہ گیا گھر سے پیسے آئے تھے 1000 لے کر گیا اور کتابیں لا کر چرپائی پر ڈالی، اس نے کہا اللہ کے سامنے 5 سال چلے سارے سالوں کا خاتمہ ہو گیا، سارے سالوں کا خاتمہ ہو گیا. میں نے کہا کہ ایک اس بات کی کوشش کرنا کہ تنقیدی اور فرقہ واریت نہ ہو، تاکہ آپس میں اعتراض نہ کرے اور آپ کی ایک بات پھیلتی جائے، تو کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. کوئی انتظامیہ والے ذرا وہ باتیں آتی ہیں کہ کرو خیال کرو اور کوئی لوگ گڑبڑ نہ کرے، تو انتظامیہ والوں نے ذرا آ کر اعتراض کیا، اور اس نے وہ کیسر صاحب نے کوئی شکایت کی، ساتھیوں نے کیسر صاحب نے کہا کہ جو بھی اعتراض کرنے کے لیے آیا اس کو میرا نام تھا اس کا نام بتا دینا تو خیر ہو جائے گا. میرا نام میں کیا تاثیر ہے بھائی، کیا آپ نے پھر خیر ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ تاثیر پیچھے ضرور کی ہے، اس کے پیچھے 40 سالہ حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے، جس سے ہمارا نام بتا رہا ہے وہ دام شہر کا آسنا کالا کے بارے میں کیا کہا تھا وہ پھرے یاترا تھا خبردار کے بارے میں ڈال گیا یہ شاہی شہر تھا اور لال جو ہے وہ کوئی نسیم شہر تھا بنا ہے شاہ کا وہ صاحب پھرے یاترا تھا کہ بادشاہ کا جو ہے تو ساتھ بیٹھنے والا ہے اس لیے اتارا ہوتا ہے بغیر شہر میں راجت کیا روح کیا ہے ورنہ شہر میں آ کر پھرے کہ شاید نظام بھی چل رہی ہے غلط بھی چل رہی ہے بغیر شہر میں راجت کیا روح کیا ہے بنا ایسا کا بتایا تھا تو ہم بھی اللہ نے شاہ کو بتایا بنا دیا اس کا نام ہو گیا چند سارا محنت ہے پیچھے رہے گا ان کا چلے دس پاس کے آ گیا ریزرو صاحب ہے جس سے روزگار کو مدرسہ بنایا اور اس کا 80 لاکھ ہمارا خرچہ آیا ہے بتاؤ تو ہم نے کر دیا اور اس میں جب وہ زمین ان کو موت ملی گئی تھی جب اس کا کام شروع ہوا تو اس میں ان سے غلطی ہوئی میں ایسے جلسہ کے سیاسی لوگوں کو بلانے مجھے وہ زمین کی بیداروں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا اس نے سیاسی لوگ بلایا ہماری زمین پر ہماری مخالف پارٹی اگر بیٹھ رہی ہے اس کے لیے وہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا میں کہا کہ زمین ہے میں نے کہا جا کر اس کو ملو اور حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لینا اور پھر میرا بتا دینا ان کا حال بڑا ہوا ہے وہ تو حق پا گئے ہیں اب یہ جو ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے ہم سے غلطی ہوگی تھی اس نے بتایا ہوا تھا کہ سیاسی لوگ ہم سے خطا ہو گئی تھی یہ جب جا کر ملا اس سے بالکل حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران حاضر ہوا ہوں اللہ والوں کے نام مقبول ہو جاتا ہے وہ ظاہر جہاں سے مقبول ہوتا ہے باقی جہاں سے مقبول ہوتا ہے جہاں سے چل سکھ ہوتے ہیں چل پڑتے رہے ایک اور بات زیادہ اس چیز کو کہنے کی لیکن پھر وہ بھول گئی وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے وہ بھول گیا آپ ضروری سیکھ پڑے ہو سکتے زیادہ سے سبحان اللہ جی یہ سچ بات یہ ہے کہ میرے بھائی بابا مناظر گھمایا کرتے جب کسی کے طے کھاتا ہے آدمی تب بنتا ہے جب کسی کے طے کھاتا ہے تب بنتا ہے ہاں جی وہ طے ہو استری والی بات استری ہوتا ہے ہلتا بہت لایا ہوتا ہے استری اور بڑے اوپر رہتے کسی کی طے کھاتے آپ اس طرح بنتا ہے تو کھاد میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پتی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر یہ جو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی جس میں کبھی کبھی شہر پڑا کرتے ہیں کھاد میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے بٹی جب اینٹ بنتی ہے پھر بٹی سے نکلتی ہے پھر وہ 100 سال تک پانی پڑی رہے ختم نہیں ہوتی ہے میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کرا پڑنے والا کوئی نہیں آیا تھا تلخاب میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے چوہات میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر ان کچی پکی بنیادوں پر, تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے میرے بھائی, ایک دو دن کی بات نہیں ہے. ہاں جی, یہ وہ دوسرا شہر پر حضرت بولنا تھا رحمت اللہ علیہ کے صوفی نشوت ساتھی تا پختہ نہ تھا, صوفی نشوت ساتھی تا در نہ کشت جانے. صوفی صاف نہیں ہوتا جب تک کہ محبت کا جان پی نہ لے, بے خیال پر وایا تا پختہ شوت خان بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے, تب کچا جو ہے یہ پکا ہوتا ہے. سوفی نشوت ساتھی تا در نہ کشت جانے, دشیا سفر بایا تا پوکھتا شوت خان. پھر ایک بات فرماتے تھے کہ جس کا ظاہری سند حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ہم تک آئی ہوئی ہے, اور ہر استاد آگے استاد پورے حدیث کا جو سفر کا سلسلہ ہے نا, یہ پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مربوط ہے. تو فیض صاحب, آپ جو سندھ گئے تھے وہ کس لیے گئے تھے, کس سفر لانے کے لیے گئے تھے؟ شریف اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ کیوں گئے تھے؟ ان کا حضور رسول تک سولہ واسطے تھے. تو یہ سفر کر کے علماء وہاں گئے کہ ان کے آگے بیٹھے, ان سے زیادہ حدیث پڑھ کر پھر ان کی شاگردی میں آ جائے تاکہ ہمارا قرب کا واسطہ ہو جائے. تو سولہ واسطے کیوں ان کے ہو گئے تھے؟ شیخ یوسف شیخ یوسف عربی, ان کی عمر 300 سال, شاگرد جو ہے 300 سال عمر تھی. تو یہ سرندری کے لیے گئے. کیسے وہ فرماتے تھے کہ اس طرح آپ کے الفاظ, ایک الفاظ مبارک تو وہی ہے مدلو قرآن کی شکل میں آپ نے من جانب اللہ اس کو لوگوں کو لکھ کر آپ چھوڑ کر گئے. ایک وہی ہے جو مدلو آپ کے حدیث جس کی سند کا سلسلہ اتنا مضبوط آج تک ہے, اور ایک فرماتے تھے آپ کے قلب مبارک کی کیفیت پر احوال ہے وہ بھی سند اور سلسلہ کے طور پر آج تک آئے ہوئے ہیں. ہمارے سلسلے کی 41 پیڑھی ہے, 41 پیڑھی ہے, اس سے پہلے 40 پیڑھیاں گزری ہوئی ہیں, کہ وہ جو قلب کی کیفیت ہے اس کا سلسلہ جو ہے یہ جو ہے شاید تھوڑا کے سلاسل جو ہے یہ سوال سے یہ وہ جلے بڑوں کے وہ سلسلہ ہے, اور دل جلوں کا اور جلے بڑوں کا سلسلہ ہے. چلیے ایک بات زیادہ کہ آپ کہہ دیں, ایک کوہار کے ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر ہو گیا, بہتر ہو گیا تو وہاں ان کے ساتھ ان کے بڑے شکر مند رشتے دار تھے, تو مجھے بڑے ساتھی تھے, وہ نکل گیا ان سے, ان نے کہا بیس کو آ گیا. کیا ایسے بیس جیسے آدمی سے ہوا کہ ایک ایک طرح منورجن کر رہا ہوتا ہے, چار کرانے کے لیے جھگڑ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو پہچانتے ہیں, آپ اس سے بیس کو آ گئے ہیں. اور ہمارے یہاں محلے میں تعلیم جو کرتے ہیں شادی نا, تو تعلیم نے کہا کرتے بیس بیس پکے چار, اس سے تعلیم جو بات آ گئے تو بیس بیچ میں فون لے کر آ گیا. جس کا تعلیم شروع کی ہے حضرت مولانا علیہ کا ہوٹل ہے, وہ تو خود بیٹھ تھے اور اس اصول کو لکھے ہوئے فون کر گئے ہیں کہ جو اس شہر سے بیٹھ ہو اس کو ظاہر کو باقاعدگی سے تعداد کیا ہے. یہ ہمارے دماغ کے اصولوں پر ایک ضروری اصول شہر سارا سلام ضرورت ہو, اب جو پہلے آپ کے چیز پہنچ گئی تو وہاں تک پہنچ رہا نہیں ہے, بیٹھ پر چار ہاؤس تو بھی اس کا فون لے کر آ گیا. تو جلے بڑوں کی ہے تو وہ ہے, یہ بھی مضبوط ہے, یہ مضبوط ہے, کل کی کیفیت ہے, سب جھگ منتقل ہو پائیں گے. پھر تو بات ہے کہ جس قلب اگر قلب میں روشنی ہو تو کم وہ روشنی منتقل ہوتی ہے. پھر فارسی کے شعر پڑھتے تھے, کاشتی تخمِ محبت در دلِ من کاشتی, آخر دادی برا چیزیں کہ تو خود داشتی. کاش کر لیا پھر تو نے محبت کا بیج کاش کر لیا, اور کاش کر لیا محبت کا بیج تو نے میرے دل میں کاش کر لیا. آخر جو چیز تیرے پاس تھی وہ آخر تو نے مجھے دے ہی دی, آخر وہ چیز جو تیرے پاس تھی تو نے مجھے عطا کری. کاشتی تمہیں محبت درد من کاشتی, کاشتی تمہیں محبت درد من کاشتی, آخر جادی بھرا چیزیں کی تو خود داشتی, آخر دادی برا چیز کی تو خود داشتی. تیرے ایک بات یاد آ گئی, کیا کہتے ہیں بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بات فرمایا ہے کیا, اس میں آپ نے سراج المنیر آتا ہے, پہلے اس میں کیا کیا ہے پہلے پڑھو. یقین ہم نے آپ کو بھیجا شاہد یعنی گواہ, مبشر کامیابیوں کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والی بشارت کو جو جنت میں اور برکتوں کے گھر دنیا میں ان کو سنانے والا شاہد اور عام عالم کا دماغ کے فرق ہونے پر برابر کے نقصانات ہیں, دنیا کی جو برکتیاں ہیں ان سے آزاد کرنے والا, خبردار کرنے والا, جاننے والا, بلنی اللہ کی طرف بلانے والا, اللہ پاک کے حکم سے اور اجازت سے. پھر وہ بات ہے اور وہ مبارک کی روشن چراغ آپ کا ترجمہ کرتے ہیں تو حضرت ربی کے پروجن تھے اور بہت نازک لوگ تھے اور بہت ان کو بازی بولی تھی. بڑا چراغ منیرا روشن گرد چراغ, روشن گرم چراغ. یہاں پر جو ہے تو روشنی کے بارے میں آپ کو جو ہے تو سورج ہی کہا گیا, سراج المنیر کہا گیا ہے, روشن گرم چراغ کہ شراب کی خاصیت سے اور شراب جلتے جاتے ہیں, یعنی جتنے شراب آتے ہیں سارے جلتے جاتے ہیں. تو یہاں پہ پہلے بارے کی خاصیت تھی کہ جو اس کے وہ کل اس کل کے متوازی ہوا وہ روشن ہوا. تو یہ میرے بھائی اور کل کا روشن ہونا اور کل کا جو مال فتحائی سے اور کل کا زندہ ہونا, یہ تصور کی میں درد کرتے کرتے ایک درجہ صالحین کا ہے, ایک درجہ شہداء کا ہے, ایک درجہ صدیقین کا ہے, ایک درجہ انبیاء کا ہے. تو سارے فرض واجب اقدامات کو پورا کیا اور حرام اور مقبول تعلیمی سے بچا, یعنی اس میں سے کوشش کی تو یہ سلحات میں سے ہو گئی. یعنی اصل جب دل روشن ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو یہ پھر بلائے کے درجے میں چلا, یعنی بلائے کے درجے میں چلنے کے بعد پھر جو ہے تو شہید کا کیا کرنا ہے, مفتی صاحب بتائیں گے شہید کسے کہتے ہیں. شہید وہ ہے جو اللہ کے رستے سے قتل ہو گیا, اور یہ دوسرے جو ہے اور کون سے آپ کے بڑے جذبہ کرے گا جی, ہمارے پیچھے بڑے صاحب میں تھوڑی آپ کے پیچھے جو ہے کہ نہیں ہے یہ وہ طرح میں نہیں ہے اچھا نہیں ہے بادشاہ پبلک سے ایسی خوبصورت ہے کہ شیخ الحدیث نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اور خوبصورت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں. اور کوئی ہمارے صاحب اگر پوچھے ہیں کوئی اور بتا دیں تو شہید ہے تو مذہبی صاحب معلومات میں لکھا کہ شہید مشاہد ہے بعید والا ہوئی اور صدیق مشاہد ہے قریب والا ہوئی اور پیغمبر مشاہد ہے عینی والا. مشاہد ہے عینی پیغمبر کا ہے, مشاہد ہے قریب صدیق کا ہے, مشاہد ہے بعید شہید کا ہے. یہ ولایت کا ایک درجہ ہے اور اللہ کے رستے میں جان دینے والے کو بھی شہید کہا جاتا ہے. بڑے سلمان کا روکتے سن رہے وہ خوش ہوتے گھر نا کہ روکتا سنا ہے گھر جو بیچارے کا ٹکڑا بھی سنا رہے تو جس پر ابھی انہوں نے کہا وہ آفس جو آفس آنا آج تک پڑی تھی کیا کرتے ہیں سر کی بات بول رہے صبح سے اس کا ختم کرتے ہیں. ان نوازیوں میں بلاتے سزور ہاں کرو کرو کہ وہ جاننے والا ہے پورا ترجمہ پر کون ترجمہ کرے گا نوعیم و بدعات صدور تو پھر سر ان نوعیم بدعات ترجمہ کرو سینوں کے رازوں سینوں کے رازوں صدور کہ وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. ذکر اذکار کرتے کرتے مجاہدات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب آدمی کو آدمی کے باطن میں یہ بات کھل جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ علی کو مزاج شروع ہے میں دل کے ہاتھ دیکھ رہا ہے کو ہے سب کو دیکھ رہا. اور لطیف الخبیر محمد لطیف الخبیر لطیف باریک بھی بڑا خبیر باخبر پہلے کل کے اندر جو باریک سے باریک کو سفر ہے باریک سے باریک جلدی ہے اور میں جب اس کو دیکھ رہا اس باریکی کو باریک بھی نہیں آتا اور باخبر ہے جب بات میں یہ احساس زندہ ہو جاتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے عمل کرتے ہوئے جب یہ بات بار بار سامنے آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بڑے ظاہر آزاد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ چیز آدمی کو گناہوں سے روک دے تو رائے کا دروازہ کھل گیا اب آگے جو ہے تو پھر شہید صدیق اور خدا کے ترقیاں جو ہے چلتی رہیں گی. پھر کہتے ہیں یہاں تک جو ہے یہ سیر اللہ ہے یہاں تک ایک بات کا دھیان قائم ہو جانا قلب میں اللہ حضرت نظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے علیم و بغیر صدور ہے یا مقائم قرآن ماتب کی صدور آن کی خیال کو جانتا ہے تل میرے شفائل کو جانتا ہے. یہ بات یہ جب پر واضح ہو گئی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اویئرنیس ہو گئی ہاں جی انڈرسٹینڈنگ نہیں یہ معلومات میں نہیں اویئرنیس باطن میں یہ بات حاصل ہوگی باطن میں یہ بات حاصل ہوگی آپ جو یہاں کو بلایا کہ دروازہ کھلا یہاں تک تو سیر اللہ تھی آگے سے سیر فل ہے ہاں جی کہلا کہ بات اپنے آگے سفر ہونا اور کہ سیر فل جو ہے وہ کسی کی بھی مکمل نہیں ہوگی نہیں ہوئی ہے اس لیے ماں رکھنا کا عبادت ہے ماں بدنا کا عبادت ہے جیسے آپ کی کوئی عبادت کرنی چاہیے میں اس کا نہ ادا کر سکا اور جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے میں پہچان نہ سکا کیوں کہ اللہ محدود نہیں اللہ محدود ہے اس کے سیر اللہ کی جہاں محدود ہے وہ جو ہے چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی اللہ تعالیٰ کرا توجہ کرا ہمارے ہمارے ساتھ احتکاب میں شریف ہوئے تھے بریلی محمد علی صاحب اور بہت مجاہد احتکابوں نے احتکاب کیا تھا سارے پاکستان کا دورہ انہوں نے کیا تھا اور علماء کا سیاسی پارٹیوں کا اور وہ کہہ رہے تھے کسی پارٹی بناؤ کہ جو پاکستان میں دین کا نفاذ کرے اس کو بچا لے. پھر کسی نے ان کو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ میں نے دھرنا بھی کیا ہے تو مشریف لوگوں پورا چاہے یہ کچھ کر سکتا ہے تو پھر وہاں پہ احتکاب کے لیے شادی نے ان کو تیار کر دیا بھیجا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو بات آپ نے کہی ہے میں اس کو زندگی گزارنا تھا یہ جمعہ گزرا ہے مجھے پیغام کہا کہ میں عشاء کی نماز ملنے کی جانا چاہتا ہوں وہ میں نے کہا آئے ہیں مجھ سے بھول گیا, میں کوہاٹ چلا گیا, تو ان کو ٹیلیفون کروایا, وہ ریگولر آنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, وفات ہو گئی, اور کہتے آپ سے کہا ان کا وہاں پڑا لوگوں کا ہمارا نام لکھوا تھا تو اس سے میری ملاقات ہے, ان موضوعات پر میں نے اس سے بات کرنی. اور اپنے ڈرائیور سے کہا تھا کہ اتنا وقت گزاروں گا, بہت زیادہ وقت گزاریں گے, تو ایک دفعہ ہم شریف پڑھ لیں تین اور کوئی شریف پڑھنے کے لیے سارے سوال کرنے. Amen.